Poate către Timotei, a Sfântului Apostol Pavel, citire. Fiule Timotei, priveghează întru toate și sufere răul, fă lucrul Evanghelistului și slujba ta fă o deplin. Că eu iată mă jertfesc și vremea despărțirii mele s-a apropiat. Lupta cea bună m-am luptat, călătoria am săvârșit și credința o am păzit. De acum mi s-a gătit mie cu luna dreptății, care îmi va da mie Domnul în ziua aceea. Judecătorul cel drept, și nu numai mie, ci și tuturor celor ce iubesc arătarea Lui. Și cu adevărat mare este taina creștinătății, Dumnezeu s-a arătat în trup, s-a îndreptat în Duhul, s-a văzut de îngeri, s-a vestit într-un neamuri, s-au crezut în lume, s-au înălțat într-o slavă. Iar Duhul grăiește arătat că în vremile cele de-apoi se vor depărta unii de la credință, dând aminte la duhurile cele înșelătoare și la învățăturile cele drăsești ale celor ce au fățărie și grăiesc minciuni, fiind arzi la lor credință și știință, oprind a sensura, a se feri de bucatele care Dumnezeu le-a făcut spre împărtășire cu mulțumire celor credincioși care au cunoscut adevărul. De vreme ce toată făptura lui Dumnezeu este bună și nimic nu este de lepădat, care să ia cu mulțumire, că se sfințește cu cuvântul lui Dumnezeu și cu rugăciunea. Dumnezeu îmi milostivește spre noi și ne binecuvintează. Sfântului Apostol și Evanghelist Marcu. Precuvântul tău, Stăpâne, cu înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Așezu-te, Doamne, și Doamne, Evanghelie de la Marcu și tine. Începerea Evangheliei lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, precum s-a scris în proroci, iată eu trimit pre îngerul meu înaintea feței tale, care va găti calea ta înaintea ta. Glasul cerui ce strigă în pustie, gătiți calea Domnului, drepte faceți cărările Lui. Era Ioan botezând în pustie și propovăduind botezul pocăinței întru iertarea păcatelor. Și mergea la dânsul toată natura Iudeii și Ierusalim lenii. Și se botezau toți în râul Iordanului de la dânsul, mărturisindu-și păcatele lor. Și era Ioan îmbrăcat cu peri de cămină și brâu de curea împrejurul mijlocului lui. Și mânca acride și miere sălbatică și propovăduia zicând, vine după mine cel mai tare decât mine, căruia nu sunt vrednic plecându-mă să-i desleg cureaua încălzămintelor lui. Eu adică v-am botezat spre voi cu apă, iar acela vă va boteza spre voi cu Duh Sfânt. Zisau Domnul către iudeii care veniseră la dânsul, vai voi cărturarilor și fariseilor fățarnici, că zeciuiți Izma și Mărarul și Chimenul și ați lăsat cele mai grele ale legii, judecata și mina și credința, acestea se cădea să le faceți și acelea să nu le lăsați. Povățuitori orbi care strecurați în țarul și înghițiți cămina, vai voi cărturarilor și fariseilor fățarnici, că-și curățiți partea cea din afara paharului și a blidului, iar din lăuntru sunt pline de răbire și de nedreptate. Farisee oarbe, curățește întâi partea cea din lăuntru a paharului și a blidului, ca să fie și cea din afară curată. Vai voi cărturarilor și fariseilor fățarnici, că vă asemănați mormânturilor celor văruite, care din afară se arată frumoase, iar din lăuntru sunt pline de oasele morților, să ne curăți. Așa și voi din afară vă arătați drepți oamenilor, iar din lăuntru sunteți plin de fățărie. Slavăție Hristoase, Dumnezeu de nădăștea noastră, slavăție! Cel ce a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, Cuvântul rugăciunilor prea curate Maicii sale, ale Sfinților, Săviților și tuturor daților apostoli, cu ale Sfântului Proroc Maleachi și Sfântul Ucenicordie, a Sfântului Ioan Maximovi, Sfântului Glicheri Mărturisitorul și ale celor de prună cu dânșa fărăna pomenilor săvârșim, ale celui întru Sfinț, Părintelui nostru Ioan Curedar, Patriarul Constantinopolului și pentru ale tuturor Sfinților să ne miliască, să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pe noi. Glasul Domnului celui ce strigă în pustie, gătiți calea Domnului. Cele colțuroase netezițile, deci iată glasul Sfântului Ioan Botezătorului, acestui înger în trup, trimis de Dumnezeu să gătească calea lui Iisus Hristos, calea pocăinței. Deci, iubiților credincioși, Biserica Ortodoxă, miercuri va serba botezul Domnului praznic împărătesc, fără de care nu există mântuirea omului. Cum și Mântuitorul a spus-o când discuta cu Nicodim, înaintea morții sale, amin zic vouă, de cine nu se va naște a doua oară din apă și din Duh, nu va vedea împărăția lui Dumnezeu. Dacă atunci Nicodim nu înțelegea acest cuvânt de a doua naștere, iată că ea s-a concretizat prin botezul Mântuitorului în apa Iordanului, iar de acolo, prin succesiunea apostolică până în zilele noastre. Cine era glasul care grăia în pustie? Ce făcea acest om și care era glasul lui? Și care era pustiul în care grăia? Iubiților credincioși, l-am văzut pe Ioan Botezătorul născându-se cu 6 luni înaintea Mântuitorului. L-am văzut cum a fugit mama lui cu el în brațe și este salvat de la acea ucidere a pruncilor în Betleem. Iar de atunci casa lui, țara lui nu era altceva decât pustiul Iordanului, un pustiu neprimitor încă de când era în frage de copilărie, când l-a părăsit mama lui murind. Deci acolo avea să crească acest bărbat virtuos care va ședea pe scaunul judecății lângă Mântuitorul. acest înger în trup, după cum este și pictat adesea pe icoane, cu arii, a dus una dintre cele mai austere vieți pe care le poate duce omul pe pământ. Spune Sfânta Evanghelie că era îmbrăcat cu haină din păr de cămilă. De ce oare purta așa haină, pe când putea să fie îmbrăcat altfel? Cămila simbolizează animalul care este de o răutate feroce, dar și de o bunătate, trecând în extreme imediat. Deci Ioan Botezătorul a venit la trecerea din Vechiul Testament a pleiadei prorocilor din coace la Noul Testament, împlinindu-se prorociile. Mâncarea lui, care era din acride și din miere sălbatică, nu a făcut decât să-i ascută mintea din ce în ce mai mult și sentimentul lui de dumnezeire, fiind din ce în ce mai prieten cu Dumnezeu. Îl vedem încins cu piele de animal. Era logic să fie încins, că tot omul care lucrează se își încinge hainele lui. Deci el era în lucru mântuirii, propovăduia botezul pocăinței, zicând mereu iudeilor și a tuturor acelor ce veneau, îl căutau să-i soarbă cu patos cuvintele sau să-l iscodească. Mereu spunea: pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Încălțămintea lui era doar din niște simple sandale. Casa lui era cerul și așternutul era pământul. Prin această viață austere, ducându-și în numele lui Dumnezeu trupul și ostenindu-se, iată că și-a ascuțit glasul, încât că tuna în urechile iudeilor timpul aceluia. Pustiul de care mărturisește evanghelistul nu era altul decât pustiul din inimile iudeilor de atunci. Că ați văzut cât se grăiește în biserică, dar de multe ori se grăiește ca într-un pustiu biserica fiind plină. De ce? Că oamenii rămân pustii în puterea de a asimila cuvântul lui Dumnezeu și de a-l ține ca pe o sămânță să rodească. Atâte goi erau pe dinăuntru în sentimentul lor față de Dumnezeu, iudeii timpul acelea, încât că sunau ca un clopot andoabă, ca un clopot spart. De asta i-a numit de multe ori Mântuitor morminte văruite, farisei. Iată, ca niște cupe pe din afară frumoase, dar pe dinăuntru pline de putoare și de nedreptate. Acesta era glasul care tuna în pustiul Iordanului, acesta era pustiul care îmbrăca glasul acestui mare bărbat, cum nu a mai fost pe pământ. Deci, iubiților credincioși, am văzut pe farisei, pe saduchei, auzind de glasul acestuia ce strigă în pustie: gătiți calea Domnului, iată-i cum merg în pustiul Iordanului la Ioan să-l vadă ce propovăduiește. Iar Ioan știa în inima lor că sălășluiește putoare și nedreptate și iscodire, și imediat îi mustră zicându-le: pui de năpârcă, la ce ați venit aici în pustie? Ce ați venit să vedeți? Au trestie clătinată de vânt? Vă este frică că Barta stă la rădăcina pomului. Îi face morminte văruite, farisei, și în toate felurile, oare greșea Ioan Botezătorul, oare se cobora din cinsta lui, folosind aceste cuvinte de caracterizare pentru conducătorii sinagogii iudaice de atunci, nici cum, ci nu avea alte cuvinte ca să-i arate în adevărata față, că așa și erau. De ce îi numește pui de năpârcă și nu în alt fel? Năpârca se naște mâncând pântecele mamei și o omoare. Deci ei erau numiți pui de năpârcă, fiindcă se lăudau cu Avram, strămoșul lor, și își luau slava prorocilor și tot ce au făcut prorocii, mărturisind de venirea lui Mesia, luau slava lor și și-o atribuiau acelora de atunci. Deci nu erau decât niște pui de năpârcă, că doar pe toți aceia prorocii ei i-au ucis, strămoșii lor, cum au făcut și în războiul mondial, care a fost stârnit tot de evrei, iar evreii care au pierit în lagările de concentrare, tot de ei au fost duși acolo și arși. Dar în lacheismul lor, în lașitatea lor, s-au folosit până și de cenușa lor, până și de carnea lor s-a folosit, că au ars-o și au făcut să pup. Deci, iubiților credincioși, așa se foloseau acești pui de năpârcă din timpul acela al Sfântului Ioan Botezătorul, de nimbul de slava a prorocilor. Voiau să-i fure slava lui Hristos, dar erau plini de nedreptate și și-o atribuie lor. Stătea barda la rădăcina pomului, își simțeau surparea. La ce ați venit în pustie? Ce să vedeți? Nu cumva vă este frică că s-a apropiat primejdea peste voi, lucru care s-a și întâmplat apoi după moartea Mântuitorului și înălțarea la ceruri. Deci, dragilor credincioși, acest glas care trâmbița în pustie nu făcea decât să îndrepte cărarea mântuirii, propovăduia omenirii care erau dusă în orbăcăire, pe cărări strâmbe, pe cele colțuroase, cum le-au numit prorocii, să-i îndrepte înapoi spre Cel ce a venit din înaltul cerului, s-a născut într-o peșteră și a venit să te mântuiască. Nu exista blasfemie mai mare pentru Cel care vine să te ajute, făcând atâta pogorământ, atâta economie, să vină Dumnezeu întrupat pe pământ, iar tu să-L scuipi, să-L ocărești, blasfemiindu-L și mai mult decât atât să-L omori. Deci iată că acest glas îndrepta cărările care erau atât de sinuoase, făcute de către conducătorii sinagogii iudaice de-a lungul timpurilor, a sutelor de ani. Cele colțuroase, adică idolii în care stăteau iudeii, prin patimile care le abordau în ființa lor, nu făceau decât să se transporte parcă în idolatrie pe vârfurile munților și acolo să aducă jertfă idolatră. Deci netezis cele colțuroase, îndreptați cărările, că iată vine Domnul, și Domnul era pe pământ. Deci Mântuitorul avea să vină aici și să primească botezul ca un om cu dumnezeirea ascunsă în el, după cum am spus de multe ori. Avea să fie întâi născut în felul în care a spus el, că cine nu se naște a doua oară din apă și din Duh, nu va vedea împărăția lui Dumnezeu. Cum boteza Ioan Botezătorul în Iordan? Pentru cei care veneau să-i soarbă cuvintele, botezul era făcut în felul acesta, după ce își mărturiseau păcatele, erau duși în Iordan și acolo se afundau. Iar pe Mântuitorul în ziua botezului nu-l botează prin afundare, ci după cum îl vedem în iconografia ortodoxă, ia apă cu mâna și stropește. De ce? Nu mai avea nevoie de afundare și ce să mărturisească Mântuitorul, Dumnezeu fiind. Pentru aceasta, când vine Mântuitorul la râul Iordanului cerând botezul de la Ioan, Ioan fuge, dă să fugă, se teme, simte dumnezeirea din Hristos, că el a simțit-o încă de atunci când a venit Maica Domnului la Elisabeta și când s-a îmbrățișat, el era de 6 luni în pântecele mamei sale. Și atunci a simțit sămânța dumnezeiască, că a pus metanie în pântecele mamei sale, fiind a pus metanie acestea ce acum, iată, a venit și să se boteze în râul Iordanului. Cum găsim prefigurat botezul în istoria creștină, în Vechiul Testament? Vedem poporul iudaic, după ce primește tăierea împrejur, iată că primește botezul simbolic, acesta din apă și din Duh, prin trecerea prin Marea Roșie. Pentru aceasta Dumnezeu i-a salvat pe iudei din robia egipteană în acest fel, ca să despartă marea cu mână tare și cu braț înalt, perete în stânga, perete în dreapta de apă, iar ei au trecut ca pe o cărare bătătorită și, cum a spus înțeleptul Solomon, plină de iarbă, au trecut prin Marea Roșie. Și acesta nu era altceva decât preînchipuirea botezului creștinesc. Că atunci când ei erau în adâncul Mării Roșii, pe malul dinspre Egipt, iată apare Faraon. Gonește Faraon după Israel, Israel iese în partea cealaltă și când era în mijlocul mării, iată-l pe Moise, prin darul lui Dumnezeu, închide marea, închizându-l pe Faraon, care nu era altceva decât diavolul, care este stăpânul întunericului. Că la botez se astupă în, ca într-o moarte, ca într-o îngropare, în cristelniță, păcatul strămoșesc. Deci iată botezul din apă care îl făcea Ioan Botezătorul acum în Iordan. Îl vedem cum este prefigurat la trecerea Mării Roșii, când tot poporul se botează, cu alte cuvinte, prin Marea Roșie. Iar norul care umbrea poporul, ziua făcându-se nor și umbrea poporul, păzindu-l de arșița pustiului, iar noaptea stâlp de foc să le lumineze, nu era altceva decât Îngerul lui Dumnezeu sau simbolizarea Duhului Sfânt. Ioan Botezătorul boteza numai cu apă și mereu spunea: vine după mine cel mai tare decât mine, căreia nu-i sunt vrednic, aplecându-mă să-i dezleg cureaua încălțămintelor lui. Ce vrea să spună Ioan Botezătorul despre aceasta? Oare venea cu niște curelușe încins Mântuitorul la picioare și să-l descalțe? Într-o tâlcuire mai înaltă se înțelege cureaua încălțămintelor lui, adică nu sunt vrednic și nu pot pricepe taina întrupării lui Hristos. Cureaua simbolizând la singular taina cu care Mântuitorul a mântuit lumea, iar încălțămintele la plural sunt cele două lucrări ale lui Dumnezeu Mântuitorului, venirea din înaltul cerului întrupându-se și apoi coborârea în iad și sfărâmând moartea. Deci cele două mergele ale Mântuitorului nu putea să le dezlege Ioan Botezătorul prin smerenia lui, îmbrăcând în haina vorbirii pentru noi, cei de acum și cei dinaintea noastră și care vor fi după noi, cât de mare a fost taina întrupării lui Iisus Hristos. Deci, iubiților credincioși, iată că acum Mântuitorul avea să împlinească ceea ce a spus prorocul David cu sute de ani înainte. Iată, Domnul a sfărâmat capul balaurului în apă, datul al pe el mâncare noroatelor arapilor. Ne punem întrebarea de ce vine Mântuitorul și să se boteze în Iordan și în altă parte. Se povestește că acolo diavolul ar fi ascuns zapisul care l-a încheiat cu Adam, semnat cu sânge din degetul mic al lui Adam, ca prin moarte tot să meargă în pântecele iadului, și acest zapis trebuia, acest legământ trebuia sfărâmat. Cursa morții nimeni nu putea ca să o sfărâme, iar Mântuitorul, Dumnezeu fiind, dar Dumnezeu întrupat, căria nimic nu-i scapă din atenție, deci legământul vechi a pierit. De acum nu ne rămâne decât nouă. Păcatul strămoșesc fiind sfărâmat, noi prin mintea noastră și prin încrederea în Cel ce a venit și s-a botezat și s-a răstignit, să câștigăm împărăția lui Dumnezeu. Deci, în momentul când Mântuitorul se așează în Iordan și este botezat, s-a spăimântat ca o ființă și Iordanul și s-a întors înapoi. Cerurile au mărturisit taina Sfântului Botez prin faptul că s-a făcut iarăși o spărtură, parcă în cer, și de acolo Duhul Sfânt închid de porumb, însoțit de un glas tunător al Tatălui Ceresc, a venit și s-a așezat pe capul celui ce acum se botează. Și atunci glasul a mărturisit, acesta este Fiul meu cel iubit, pe acesta să-L ascultați. Deci gândiți-vă câtă trenă de minune a înjugat Dumnezeu pentru mântuirea omului și tu, omule, ești atât de indolent, atât de nepăsător, chiar blasfemitor pentru toate aceste lucruri făcute cu atâta taină. De ce Mântuitorul nu a fost botezat mai mic și numai la 30 de ani? Tăierea împrejur care era botezul în legea veche, care se făcea cu un cuțit de piatră de către arhiereul bisericii, se face la 8 zile când îi se pune și numele. Iar botezul avea să-l facă la 30 de ani, fiindcă în legea iudaică nimeni nu era înaintat în biserică, n-a învățat poporul și a propovăduit mai jos de 30 de ani. Deci Mântuitorul trebuia să împlinească legea lui Moise, că el a venit să o plinească, nu să o strice, și a așteptat curgerea vremii de 30 de ani a bărbăției desăvârșite. Și de asta el se botează la această vârstă, că de acum după botez este dus și ispitit de diavolul în pustie, unde Mântuitorul avea să postească 40 de zile și 40 de nopți. Iar fiindcă el nu știa prea bine cine este acesta ce s-a botezat, că erau multe lucruri ascunse de a le auzi și de a le vedea pentru diavol, îl ispitește în trei chipuri, poate se va prinde dacă acesta este Fiul lui Dumnezeu, este Mesia, cel care va bate război cu lucrarea grecească, cu moartea. Deci de acum Mântuitorul avea să iasă la propovăduire și să învețe în toate Palestina, poporul iudeu, să învețe cărarea spre mântuire, să învețe împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat, faceți cele demne pentru împărăția lui Dumnezeu. Iar tu, omule, dacă ești pustiu și deșert și ești gol ca un mormânt văruit pe din afară și înăuntru plin de putoare și de nepăsare, nu are de ce să se agațe în tine, în ființa ta, cuvântul, că poate să stune în urechile tale și să vezi cu mii de ochi, rămâi tot ca un idol al Sfintei Scripturi, ochi având nu văd, urechi având nu aud. Picioare având să umble, stau ca niște morți, neumblând. Deci, dragilor credincioși, toate aceste minuni le înjugă Dumnezeu numai și numai pentru mântuirea ta omului și nici de cum nu avea nevoie Dumnezeu de această economie pentru El să pară că este Dumnezeu. Ce aruncă ultima mână pentru omenire. Ați văzut via care a lăsat-o lucrătorilor și a plecat departe, cum au fost uciși toți și în cele din urmă și pe Fiul l-au ucis. Ce vrei să-ți mai facă Dumnezeu, omule? Oare vrei ca pentru fiecare să se deschidă cerurile și să auzi glasul? Te-ai cutremura pentru murdăria din tine dacă ai vedea numai o aripă a unui înger pe lângă tine. Acelea s-au petrecut atunci, s-au lăsat scrise de oameni vrednici, insuflați de Duhul Sfânt, iar noi trebuie să le credem. Trebuie să le credem, fiindcă ele nu sunt spuse de oricine, ci sunt spuse de cei care au lucrat spre mântuirea noastră și le-au pecetluit cu sânge. Că Ioan Botezătorul, ceea ce grăia în pustie iudeilor contemporani lui și prin dipticile rămase până în urechile noastre, totul a pecetluit cu pecete de sânge, sânge curs din trupul lui prin moartea nedreaptă care a primit-o de la Irod. Închipuiți-vă că tot sângele mucenicilor va curge peste toți cei care nu au băgat seamă de lucrările dumnezeirii numai și numai pentru mântuirea ta. Folosește spre botez Mântuitorul și după Mântuitorul toți apostolii și apoi toți slujitorii bisericii folosesc apa, fiind materia din care e făcută partea covârșitoare a trupului nostru. Că și copilul în pântecele maicii lui până la naștere este învelit, este înconjurat de apă. Deci iată că peștele cu mânată în mare și din toate părțile înconjurat de apă, așa omul este înconjurat de Duhul Sfânt din toate părțile. Deci el trebuie cufundat și nu stropit după inovația catolicilor și acum prin ecumenismul propovăduit, preluat și de ortodoși, blasfemind bătând un joc de cele sfinte ale lui Dumnezeu. Deci, iubiților credincioși, toate acestea s-au făcut cu rânduială dumnezeiască ca să se și sfințească apa. Că, după cum spun teologii lumii, tot pământul și văzduhul era spurcat de către oameni prin jertfele idolești. Aerul era spurcat datorită fumului care ieșea din jertfa închinată idolilor. Pământul era spurcat prin sângele jertfelor idolești. Iată că și focul era spurcat, că sub ascultarea omului trebuia să ardă jertfa idoleasă, care nu era altceva decât jertfa închinată diavolului. Apa era spurcată prin necurățiile și spălarea jertfelor idolești. Toate s-au sfințit. Pământul s-a sfințit prin venirea Mântuitorului în peșteră întrupat și prin îngropare în mormânt. Focul a fost sfințit prin pogorârea Duhului Sfânt în chip de limb de foc. Aerul a fost sfințit prin înălțarea Mântuitorului pe cruce. Apa s-a sfințit prin venirea Mântuitorului, așezarea în Iordan și folosința apei din Iordan și a tuturor apelor spre botez. Deci pentru aceasta Dumnezeu le înjugă pe toate în lucrarea mâinilor lui dumnezeiești, ca să resfințească ceea ce omul a spurcat prin părăsirea lui Dumnezeu. Ați văzut un lucru cât de greu se face și cât de ușor se strică. Un copil cât de greu ți-l crești și cât de ușor ți-l fură de sub ochii tăi. Cine? Criminalul, dușmanul moralității a lui Dumnezeu. Așa și Dumnezeu le-a pus pe toate în fecioria lor și i-a dat stăpânire omului. Ia și le stăpânește, bucură-te de toate. Iar omul ce a făcut cu ele? Le-a spurcat pe toate, împreună cu diavolul. Deci trebuia neapărat să vină Dumnezeu să le resfințească în chipul care l-a resfințit, iar noi le-am menționat. Iubiților credincioși, fiindcă de miercuri din ziua botezului Domnului toate apele se sfințesc, să aveți grijă, nu prea se mai spală, fiindcă apa se consideră sfințită ca și aghiazma mare. Apoi, timp de 8 zile până la odovania praznicului, se ia aghiazmă mare pe nemâncate, dimineața și apoi anafură. Numai timp de 8 zile să veniți să vă luați aghiazmă mare de aici și să o puneți la loc de cinste, nu aruncată pe sub pat sau în locuri de necinste, ci să le puneți undeva mai sus de brâu, ca așa se protejează cele sfinte, și icoane, și candele, totul mai sus de brâu. Să scrieți pe ea, pe sticla, aghiazmă mare de la botezul Domnului și să aveți mare grijă de ea, să nu aruncați în locuri necurate. Ca acesta, având grijă de ele, Dumnezeu îți vede dragostea care o ai pentru cele sfinte și implicit de Dumnezeu. Bunul Dumnezeu iarăși este rugat de noi să ne ajute ca să ajungem să mai scotocim prin scrierile Sfinților Părinți și în Sfânta Scriptură și să vedem lucrarea mântuirii noastre, iar Lui să-i dăm slavă în vecii vecilor. Amin. Marți, în cinsta nașterii, în cinsta botezului Domnului, este post. Preacuvioase Părinte, binecuvântați pentru a citi. Amin. Frați creștini, Sfânta Evanghelie care s-a citit astăzi ne arată lămurit deosebirea dintre botezul lui Ioan și botezul lui Iisus Hristos. Socotim deci că este de mare folos să vorbim despre botezul acesta și să arătăm pentru ce a voit Dumnezeu să ne botezăm nu numai cu Duh, ci și cu apă. Ce înseamnă cele ce se fac la săvârșirea Sfântului Botez, ce haruri luăm când ne botezăm și câte sunt botezurile lui Iisus Hristos. Frați creștini, fiindcă suntem alcătuiți din suflet nematerialnic și din trup materialnic, prea bunul Dumnezeu a binevoit ca toate harurile cele duhovnicești care se dau prin Sfintele Taine să aibă și semne materialnice care să cadă sub simțurile noastre, pentru ca nu numai prin credință, ci și prin simțuri, sufletul nostru să ia cunoștință când și prin cine vine întrânsul harul Sfântului Duh. Dacă ar fi lipsit acestea, noi n-am fi știut nici prin cine și nici când ne se dă nouă harul și am fi fost în îndoială și nepregătiți, deci nevrednici de primirea dumnezeieșilor harului. Dumnezeu, văzând înainte de zidirea lumii facerea și căderea neamului omenesc, a rânduit și dinainte a vestit chipul înnoirii oamenilor care trebuia să se facă prin întruparea celui unii a născut fiului său. Pentru acesta, în vremea zidirii lumii, Duhul lui Dumnezeu se purta deasupra apei preînchipuind Duhul și apa, prin care neamul omenesc botezându-se avea să se ridice din păcatul primilor oameni și să se înnoiască prin a doua naștere duhovnicească din apă și din Duh, așa cum a grăit Domnul în convorbirea sa cu Nicodim. Izbăvirea neamului israelitean din robia lui Faraon, care a preînchipuit izbăvirea neamului omenesc din robia diavolului, a făcut-o Dumnezeu trecând pe israeliteni prin Marea Roșie și acoperindu-i cu nor, iar pe faraonul necându-l cu toate armatele lui. Marea a însemnat apa Sfântului Botez, norul a însemnat harul Duhului Sfânt, iar faraon a însemnat pe satana cel sfărâmat în apele botezului. Apoi, prin Isaia, prorocul Dumnezeu trimite pe toți care doresc mântuirea la izvoarele mântuirii zicând: scoateți apă cu veselie din izvoarele mântuirii, cei însetați, mergeți la apă. În fine, trimite pe înainte mergătorul unui a născut fiului său să boteze în apa Iordanului pe toți care vin la dânsul, învățându-i că el îi botează cu botezul pocăinței, ca să creadă în cel care vine după dânsul, adică în Hristos Iisus, și se supune tuturor că el botează cu apă, iar Iisus Hristos va boteza cu Duh Sfânt. Acestea au fost prorocite de prorocul Zaharia, care spune: în vremea aceea va fi un izvor cu apă curgătoare pentru casa lui David și pentru locuitorii Ierusalimului, pentru curăția de păcat și de orice altă întinăciune. Iar când Fiul și Cuvântul lui Dumnezeu a venit la râul Iordanului și s-a botezat de Ioan, atunci apa s-a sfințit, însă a rămas apă, dar Duhul Sfânt a luat chip, căci când a ieșit Iisus din apă, s-au deschis cerurile și Duhul Sfânt întrupească înfățișare ca un porumbel a pogorât deasupra lui și din cer s-a făcut glas: Tu ești Fiul meu cel iubit, întru care bine am voit. Apa în care noi ne botezăm se sfințește prin chemarea numelui lui Dumnezeu, însă rămâne apă, ca să trezească sufletul nostru spre simțirea harului Sfântului Duh, care ni se dă prin apa care s-a sfințit. El este nevăzut și nesimțit cu simțurile noastre trupești, deși este văzut cu ochii și simțit cu simțurile sufletului celui care crede. Dumnezeu a rânduit apa ca un semn materialnic al acestui mare și sfânt har, pentru că ea are o mare asemănare cu ceea ce se săvârșește de dumnezeiescul har prin botez. Apa spală toate întinăciunile. Botezul curățește pe om de toate păcatele. Apa înnoiește toate puterile trupului celui care este cuprins de sete. Botezul înviază însușirile sufletului celui omorât de păcat. Apa este păzitoarea vieții, botezul este dătătorul mântuirii. Toate celelalte acte săvârșite își au însemnătatea lor. Cel ce vine la botez stă la început cu fața spre apus ca să arate lumea întunericului din care vine și se leapă de trei ori de slujirea începătorului întunericului, adică de slujirea Satanei. De trei ori a îndepărtat Domnul Iisus pe Satana, de trei ori se leapă de și cel ce vine la botez. După această lepădare, întorcând spatele său întunericului, vine cu fața către răsărit, unde este lumina și se împreunează cu Iisus Hristos, făgăduind că se face ucenic al lui și că împlinește poruncile lui, precum și Iisus a împlinit voia lui Dumnezeu Tatăl său. Apoi mărturisește înaintea bisericii adevărul credinței, precum Iisus a mărturisit înaintea lui Pilat adevărul. Dezbrăcarea de haina cea veche și îmbrăcarea de după botez în haina albă a veseliei înseamnă lepădarea de omul cel vechi, stricăcios, supus poftelor stricăciunii, și îmbrăcarea în omul cel nou care a fost zidit de Dumnezeu nestricăcios într-o sfințenie adevărului. Ungerea cu un de lemn înainte de afundarea în cristelniță înseamnă ungerea trupului Domnului cu aromate, mai înainte de așezarea în mormânt, iar apa cristelniței înseamnă mormântul lui Domnului Iisus, după cum ne încredințează Apostolul Pavel zicând: „Au, nu știți că toți cât în Hristos Iisus ne-am botezat, în moartea Lui ne-am botezat, deci ne-am îngropat cu El în moarte prin botez, așa încât, după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să umblăm într-o noire a vieții. Astfel, fiind pregătit, cel care se botează este afundat de trei ori în apă pentru cele trei nopți și este scos de trei ori pentru cele trei zile în care Hristos a stat în mormânt. La cea din tâi afundare și ieșire din apă a celui ce se botează, preotul zice: „Se botează robul lui Dumnezeu în numele Tatălui, la a doua și al Fiului, iar la a treia și al Sfântului Duh, după porunca Domnului Iisus, când a zis: „Drept aceea, mergând, învățați toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.” Prin cele trei afundări și cele trei chemări se săvârșește sfânta taina a botezului, iar cel botezat iese din cristelniță precum Hristos a înviat din mormânt, făcându-se o singură tulpină cu Hristos și părtaș al învierii Lui, adică curat de orice păcat și sfânt, cum ne încredințează Sfântul Apostol Pavel zicând că dacă prin botez ne-am făcut o singură tulpină cu Iisus, într-o asemănare a morții Lui, atunci vom fi părtași învierii Lui. Când a ieșit Domnul din apa Iordanului în care s-a botezat, îndată s-a pogorât peste El Duhul cel Sfânt. De aceea și cel care a fost botezat după ieșirea din cristelniță se unge îndată cu Sfântul Mir, care, prin binecuvântările din trânsul, are și puterea și harul Preasfântului Duh. În felul acesta, cel care s-a botezat a luat iertarea și desăvârșita curăție, nu numai de păcatul săvârșit de el până la botez, ci și de păcatul strămoșesc în care s-a zămislit și în care l-a născut Maica sa. De păcatul acela pentru care s-au făcut vinovați nu numai cei din tâi oameni care au săvârșit păcatul în lume, ci printrânsii și tot neamul omenesc. Aceasta este nașterea cea din apă și din Duh, despre care Domnul Iisus a grăit lui Nicodim zicând: „De nu se va naște cineva din apă și din Duh, nu va putea să intre în împărăția lui Dumnezeu. Cel care s-a botezat prin apă și prin Duh se naște a doua oară cu naștere duhovnicească. Se face fiu și moștenitor al împărăției lui Dumnezeu și primește pe însuși Iisus Hristos în sufletul său, după cum ne încredințează Sfântul Apostol Pavel spunând: „Căci în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați și îmbrăcat.” Cine va păzi neîntinat acest mare har al botezului, acela va afla după moarte deschisă ușa cerește împărăției, iar după învierea cea din morți, judecata de apoi va dobândi fericirea și slava cea dumnezească. Cine însă nu va lua în seamă acest mare har al lui Dumnezeu și va pângări cu păcatele sale dumnezeiescul botez, acela nu va putea avea nicio nădejde de mântuire. Dar afară de botezul acesta curățitor de toate păcatele și de păcatul cel strămoșesc, mai este botezul cel prin sângele mucenicesc și cel prin lacrimile pocăinței. Cu botezul mucenicesc s-a botezat însuși Iisus Hristos, vărsându-și sângele său într-o mărturie a adevărului dumnezeiesc. Despre acest botez întreba el pe Iacov și pe Ioan zicând: „Puteți oare să beți paharul pe care îl voi bea eu și cu botezul cu care eu mă botez să vă botezați?” Tot despre acest botez a vorbit cu alt prilej apostolilor săi zicând, cu botez am a mă boteza și câtă nerăbdare am până ce se va împlini. La începutul creștinismului, din cauza prigonirilor, mulți nu găseau pe nimeni ca să-i boteze. Cei prinși după multe pedepse și chinui erau uciși ca niște oi și așa ei se botezau cu sângele lor. Sfântul Grigorie, teologul, vorbind despre acest botez, zice așa, știu și botezul muceniciei cu care și însuși Hristos s-a botezat. El este mult mai cinstit decât celelalte, fiindcă cu a doua întinăciune nu se mai pângărește. Iar de botezul cel prin lacrimile pocăinței au nevoie toți oamenii. El a fost rânduit de Domnul Iisus când a dat putere ucenicilor săi să deslege dar și să lege păcatele, zicându-le, cărora veți ierta păcatele vor fi iertate, cărora le veți ține ținute vor fi. Cel ce-și bate pieptul său și se smerește ca vameșul și plânge cu amar pentru păcatul său, ca Petru, acela se botează cu botezul lacrimilor pocăinței și va dobândi milostivirea lui Dumnezeu cea nemărginită, după cum ne încredințează pe toți apostolul Ioan zicând, dacă mărturisim păcatele noastre, El este credincios și drept ca să ne ierte și să ne curățească pe noi de toată strâmbătatea. Vei lua îndată iertarea păcatelor tale dacă le-ai mărturisit și te-ai botezat cu lacrimile pocăinței. Sfânta Biserică a rânduit ca la fiecare praznic mare să fie prăznuire și înainte și după praznic, pentru ca înainte de praznic să ne pregătim prin pocăință și prin fapte bune, iar după praznic să aducem mulțumire lui Dumnezeu care ne-a învrednicit să prăznuim cu toată vrednicia creștinească. Sfinții Părinți au rânduit ca evangheliile care se citesc în zile dinaintea praznicilor să aibă potrivire și asemănare cu scopul praznicului. Într-o această zi, pătimirea Sfântului Mucenic Gordie. Mucenicul lui Hristos, Gordie, era din cetatea Cezarei, născut din părinți creștini și crescut în dreapta credință creștinească. Venind în vârstă de săvârșită, a fost chemat la oaste și era sutaș. Pe alții. În vremea aceea, Liciniu, împăratul Romei, a vărsat o travă tiraniei asupra creștinilor și a ridicat mâna cea luptătoare contra lui Dumnezeu și a Bisericii lui Hristos, cărți se trimiteau porunci și cărți împărătești pretutindeni în toate târgurile și la toate locurile cele vestite ca oamenii să nu se închine lui Hristos. Cel care ar fi făcut împotriva poruncii împărătești, acela trebuia să moare. Deci erau puși înaintea lor idoli de piatră și de lemn ca oamenii să închine idolul ca lui Dumnezeu cel nezidit. Dumnezeu nostru slavă acum. Până acolo. Radu Voievod, după ce a primit scrisoarea aceasta și a înțeles cele scrise, foarte mult s-a bucurat și cu lacrimea mulțumirii lui Dumnezeu și Sfintei și îndată cu mare sârguință, luând arhierei cu tot clerul cel bisericesc și pe toată boierimea, cum și mulțimea de popor care covârșește cu râvnă către Dumnezeu, cu dragoste, evlavie și credință către Sfânta, cu tămâie și cu făclii au ieșit înainte la Dunăre întâmpinarea Sfintei. Cu mare cinste, slavă și alaie, primindu-i Sfintele Moaște și aducându-le cu cântări de psalm și cu doxologii, le-au așezat în Biserica Domnească. De atunci până acum se află nestrămutate din acel oraș, cu toate schimbările vremilor, stăpâniilor și răscoalelor, ce adeseori s-au întâmplat în țările acestea. Aceasta dă mult și tare încredințare celor cunoscători și drept credincioși, că acest lucru nu este al puterii și al grijii omenești, ci al facerii de minuni și al voii sale de a petrece în acel oraș unde s-a așezat. Ia de tuturor celor ce aleargă la dânsa cu credință tămăduiri de multe feluri de boli, orbilor vedere, bolnavilor însănătoșire, izbăvirea celor supărați de duhuri necurate și, în scurt, oricine aleargă la dânsa cu credință ferbinte, cu sârguință și cu lacrimi se roagă ei, își domândește cerurile sa. Aceasta a fost viața și petrecerea Sfintei Filoftea, așa i-a fost râvna pentru faptele bune, așa a fost din pruncie, cu totul a fi rostită faptelor bune, încât însăși pe sine s-a făcut faptă bună. Cum am zis, ea era de neamplugăresc, născută din părinți creștini din marea cetate Târnova, crescută de maică sa cea firească în învățături drept credincioase și în vârsta cea tânără, a început cu o sârdie a lucra faptele cele bune, a merge adesea la biserică, a ascultat dumnezeieștile scripturi cu luarea minte, a posti și a păzit fecioria cu din adinsul, nu numai cea trupească, dar și cea sufletească. A miluit pe cei săraci, a săturat pe cei flămânzi, a adăpat pe cei însetați, a îmbrăcat pe cei goi, aș înfrumuseța prin acestea candela sufletului său, aș agonisi untul de lemn în vasele sale și a se pregăti pentru a intrarea în cămara cea de nuntă. Deci a răbdat toate ispitele, necazurile și strâmtorările, după cum Sfânta Scriptură zice, fiule, dacă te-ai apropiat să slujești lui Dumnezeu, gătește-ți inima spre ispite. Fericita făcând acestea, a răbdat toate pentru fapta bună, bătăile de la mamă sa cea vitrigă, ocările, dosădirile, pălmuirile, schingiurile, pâlea către tatăl său, cum și tot felul de necazuri și de ispite. Și nu numai acestea, ci și pe cele de la tatăl ei le-a răbdat cu o sârdie, până la moarte, încât nu avea nici zi, nici ceas în care să aibă răsuflare și să nu se afle într-unele ca acestea. Adică înăuntru ispite, tulburări, îngroziri, mâhniri și în afară prigoniri, necazuri, bătăi și schingiuiri. Pentru că diavolul năvălise asupra ei cu toată puterea, ca asupra lui Iov cu ispintele, ca obosind-o cu răbdare, să oprească de la lucrarea faptelor sale celor bune. Iar fericita nu numai că nu obosea, ci încă stăruia, după cum zice Apostolul Pavel, în ispite și necazuri, pe cele dinapoi le uita și către cele dinainte se întindea, până când i-a răbdat și moartea din mâinile celor ce a născut-o și cu sfârșit mucenicei s-a încununat, primind cununa de biruință de la începătorul de nevoință Hristos. Mirele ei cel fără de moarte și în cămările cele cerești s-a așezat cu fecioarele cele înțelepte și cu mucenițele, ea care a murit pentru dragostea lui Dumnezeu ca mucenițele și pentru poruncile lui sufletul și-a pus. Acum sufletul ei cel fără de prihană și sfânt se odihnește și se veselește în ceruri, în împărăția lui Dumnezeu, în locașurile dreptilor și de îngeri și se slăvește veșnic. Iar Sfântul Trup se păzește nestricat și întreg ca celorlalți sfinți și se cinstește de poporul cel creștinesc și izvorăște de apărurile tămăduiri celor ce cu credință și cu evlavie năsuiesc cu rugăciuni către Sfânta. Aceasta este o Sfântă Filoftei, cuvântul care ți-am făgăduit când m-ai rânciit, de binecuvântarea ta, iată am îndeplinit făgăduința, nu după cât se credea, ci după putere. Plătind astfel și pentru mine datoria și mulțumindu-ți pentru patrioții mei, care s-au îndulcit de atâta vreme de afacerile tale de bine și s-au rânciut de tămăduiri și de darurile tale, iar patria s-a apărat de tine cu multă ocrotiri și niciunul nu s-a aflat să-ți aducă mulțumire și laudă ce datorită, deci tu, o Sfântă Filofteio, care ai cugetat totdeauna cele cerești în toată viața ta pământească și ai zburat în ceruri, privește peste noi cu milostivire, căci nici după ce ai lăsat cele pământești, nu ne părăsești, ci mai vârtos porți grijă, acoperi și păzești pe poporul tău, pe care l-ai ales a rămâne cu dânsul. Că-i să da și acest dar Sfintelor Suflete, deci acum când mai vârtos te-ai apropiat de Dumnezeu și perderile cele trupești s-au dat în lături, și față în față vorbești cu El, mijlocește pentru noi ca să ne îndrepteze și să ne povățuiască către cele plăcute Lui. Apoi părtași ai împărăției Lui, deși este mare cererea și mai presus de vrednicia noastră, să ne facă însuși Hristos Dumnezeul nostru, care se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea, în vreodată cu cel fel de început al Lui Părinte, cu vrea Sfântul și Bunul și de viață, pregătorul Duhului Său, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.